आयुर्वेद के ग्रंथों में चिंतामणि रस के नाम से एक फार्मूलेशन मिलता है। इस फार्मूलेशन के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी भली भांति जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। मैंने अपने सर्वेक्षणों के माध्यम से इस फार्मूलेशन के 1000 से भी अधिक रूप देखे हैं, जो कि अलग अलग जड़ी बूटियों के कारण अलग अलग रूपों में ढल जाता है। इस फार्मूलेशन को देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, जो कि इस फार्मूलेशन में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों पर उनके स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस फार्मूलेशन के बारे में लिखा है, अजवाइन, जीरा, अजमोदा, काकड़ा सिंगी, असगंध, यह सब दवा बराबर लें। महीन बांट के एक माशे गर्म पानी के साथ खाएं तो सब तरह के वात जाएं, श्वास कांस जाए, प्रलाप, मंदाग्नि, तंद्रा, अरुचि जाए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों के साथ इस फार्मूलेशन की चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 1000 से भी अधिक ऐसे फार्मूलेशन के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के पहले करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसी प्रकार उन्होंने 500 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 200 प्रकार के ऐसे भी फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के प्रयोग के बाद करने से इस फार्मूलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने कई प्रकार के वाइल्ड राइस के बारे में भी जानकारी दी और साथ में गोल्डन राइस के बारे में भी, जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में किया जा सकता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मूलेशंस के बारे में बताया और उनकी प्रयोग विधि के बारे में जानकारी दी। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए ताकि दुनिया भर को इस फार्मूलेशन के बारे में जानकारी मिल सके और लोगों की जान बचाई जा सके। धन्यवाद।